Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ruszają główne obchody 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Za chwilę powinny rozpocząć się przemówienia przed pomnikiem bohaterów getta. Rodzice niepełnosprawnych dzieci nie przyszli na spotkanie z ministrem rodziny. Byli zaproszeni do Centrum Dialog, ale z Sejmu nie zamierzają się ruszać. Złapano kolejne 3 osoby w sprawie handlu fakturami VAT. Do tej pory schwytano już 46 osób w tym śledztwie. Prezydent Andrzej Duda złożył wieńce na stołecznym cmentarzu żydowskim. Dzisiaj mija 75 lat od wybuchu powstania w getcie warszawskim. Prezydent złożył biało-czerwone wieńce na zbiorowej mogile ofiar powstania, a także na grobach ostatniego przywódcy zrywu Marka Edelmana oraz dowódcy Żydowskiego Związku Wojskowego Pawła Frenkla. Powstanie w getcie warszawskim rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 roku. Było pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie, aktem o charakterze symbolicznym ze względu na nikłe szanse powodzenia. O historii powstania w getcie można przeczytać na www.powstaniewgetcie.polskieradio.pl. To serwis przygotowany specjalnie na rocznicę. Co tam znajdziemy? Na multimedialnej, interaktywnej mapie przedstawiamy najważniejsze punkty getta, tak żeby osadzić pewne historie w kontekście. Zawsze to ułatwia odbiór. Prezentujemy również kwestie związane z bohaterami getta, wskazujemy konkretne sylwetki i postacie. My, jako Polskie Radio, mamy ten przywilej, że możemy korzystać z naszego bogatego archiwum, w którym w audycjach Polskiego Radia przez te wszystkie lata wypowiadali się świadkowie tamtych wydarzeń, co jest dla nas niezmiernie istotne, bo po 75 latach naprawdę bardzo niewielu ich już pozostało. Zapowiadał Bartłomiej Makowski z działu serwisów tematycznych portalu. Właśnie teraz powinny rozpoczynać się główne państwowe uroczystości przy pomniku bohaterów getta. Hołd uczestnikom powstania oddadzą prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Uroczystości zakończą się o 20:00 koncertem Łączy nas pamięć na placu przed Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dzisiaj w kalendarzu także święto dowództwa garnizonu Warszawa. Prezydent Andrzej Duda był na uroczystościach na placu Piłsudskiego. Jako zwierzchnik sił zbrojnych dziękował żołnierzom za profesjonalizm. Profesjonalizm wszystkich żołnierzy służących w ramach dowództwa garnizonu warszawskiego, profesjonalizm w każdym calu i oddanie służbie. Za to chciałem Państwu z całego serca ogromnie podziękować. Podczas uroczystości złożono wieńce na grobie nieznanego żołnierza. Jest kolejny apel rządzących do rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy protestują w Sejmie. Ministerstwo Pracy jest gotowe do spotkania i do rozmów. Zaprosiło rodziców na rozmowy wczoraj i dzisiaj w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie. Nikt jednak nie przyszedł. Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz mówi, że niebawem rząd ma podjąć decyzję w sprawie rodziców niepełnosprawnych dzieci. W najbliższy poniedziałek odbędzie się duża konferencja Dostępność Plus. W tym momencie trwa w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej posiedzenie zespołu do spraw wdrażania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W najbliższą środę będzie tutaj w Centrum Dialog spotkanie zespołu do spraw oceny sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Protestujący rodzice chcą rozmawiać nie z ministerstwem, ale z premierem. Domagają się dodatku rehabilitacyjnego dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Napisali w tej sprawie list do Jarosława Kaczyńskiego. Zapowiedzieli, że zostaną w Sejmie do skutku. Za handlowanie fałszywymi fakturami VAT zatrzymano kolejne 3 osoby. Na ich trop wpadli funkcjonariusze CBA z Łodzi. Do tej pory w tym śledztwie złapano już 46 osób, a straty państwa z powodu ich działalności szacowane są na dziesiątki milionów złotych. Z informacji, do których dotarłem, wynika, że zatrzymani są członkami zarządów spółek z branży meblarskiej i poligraficznej. Agenci CBA przeszukują mieszkania podejrzanych. Zabezpieczono na poczet przyszłych kar 4 samochody łącznej wartości 200 tysięcy złotych. Sprawa zaczęła się od warszawskiego biznesmena Łukasza P., który pod przykryciem firmy doradztwa finansowego organizował handel fałszywymi fakturami, dzięki którym wyłudzano zwrot podatku VAT. Jak się później okazało, jeden z zatrzymanych zorganizował całą sieć zagranicznych spółek, które współdziałały w przestępstwie. W czym procederze lewe faktury pochodziły nie tylko z Polski, ale też z Cypru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze wojna wypowiedziana plastikowi przez brytyjski rząd. Gabinet Theresy May ma plan, żeby zakazać wyspiarzom używania na przykład słomek, mieszadełek do napojów i patyczków do uszu.

Moja wolność mnie zna, moja wolność ma mnie. Moja wolność i kochałem siostrę twą, na imię jej samotność. Moja wolność i rzucałem każdy ląd, gdy tylko ktoś cię dotknął. Z prostych dróg zawsze w bok, twoją ścieżką gdzieś w mrok, gdzie już wiem, nie ma nic. Tylko płonący krzew, tylko gorycz i gniew, ale byłaś tam ty. Moja wolność i zdradziłem podle cię, wygodnej siedzę celi. Jaki to wstyd, ty sama dobrze wiesz, ale już na mnie nie licz. Wiem to już, stanę tu, mam tu swój dach i stół, inna tu ze mną jest. Kocham ją, ona mnie, grube drzwi, mocny mur, sam oddałem jej klucz. Moja wolności żegnaj, moja miłości witaj. Jak to mawiał, proszę państwa, klasyk Jonasz Kofta. Rozmowa to nie muchołapka, nie musi się kleić. No ale mimo tego oczywistego ryzyka spróbujmy. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam państwa, dzień dobry, prawie 12 minut po południu. Stowarzyszenie StopNop zbiera podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o zniesieniu obowiązku szczepień. Według tego projektu szczepienia byłyby obowiązkowe jedynie wtedy, kiedy minister zdrowia ogłosi na przykład stan epidemii. W sytuacji bez takiego zagrożenia o tym, czy dziecko ma być szczepione, decydowaliby rodzice. W tej chwili szczepienia dla dzieci w Polsce są obowiązkowe. Nie we wszystkich państwach Unii tak jest. Choć są kraje, na przykład Włochy, Francja, gdzie za brak szczepień nie tylko grożą kary finansowe, ale również trzeba liczyć się z tym, że dziecko bez szczepień do publicznego przedszkola nie zostanie przyjęte. Stowarzyszenie StopNop i tak zwani antyszczepionkowscy uważają, że potrzebujemy zmian w prawie, ponieważ nasze państwo nie gwarantuje odszkodowań w przypadku efektów niepożądanych po szczepieniach. Tu zmiany w prawie zapewne nastąpią, ponieważ niebawem do Sejmu trafią projekty dotyczące funduszu na wypłatę świadczeń. Wielu lekarzy pediatrów uważa, że kampania przeciwko szczepieniom jest szkodliwa. Zdaniem specjalistów szczepienia są skuteczne i bezpieczne, a brak szczepień to powrót na dużą skalę chorób zakaźnych, na przykład odry. Tymczasem liczba nieszczepionych dzieci rośnie u nas bardzo dynamicznie. Dziś pytanie, czy rodzice powinni decydować o szczepieniu, a moim gościem jest pani Justyna Socha, prezes Stowarzyszenia StopNop. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Witam serdecznie. Lekarze nie ukrywają, że w pewnych przypadkach szczepienie może zakończyć się powikłaniami, ale wobec plusów wynikających z obowiązku szczepienia, powikłania, zdaniem lekarzy, to jest margines, nie może to stanowić argumentu przeciwko szczepieniom w ogóle. Czy my znamy liczbę powikłań poszczepiennych w Polsce? Ile to przypadków w ciągu roku? Oficjalnie zarejestrowane jest tylko około 2000 takich zdarzeń na prawie 8 milionów podawanych dzieciom dawek szczepionek, więc są twarde dowody, że statystyki z takiego systemu, tak zwanego biernego, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, że rzeczywista skala jest o wiele większa i Stowarzyszenie StopNop odbiera zgłoszenia od rodziców, że szczególnie jeśli chodzi o te ciężkie przypadki, nie trafiają one do statystyk, a dlaczego, niebezpieczne. Dlaczego nie trafiają? Ktoś te statystyki celowo fałszuje, nie zgłasza przypadków? Nie, obecny system jest po prostu wadliwy. Jest tak skonstruowany, że z jednej strony nad liczbą szczepionych dzieci czuwa sanepid, który też ma nadzorować niepożądane odczyny poszczepienne. Jest to sprzeczność kompetencji tego organu. Z drugiej strony lekarz, który zgłasza niepożądany odczyn poszczepienny, w pewnej formie może też donieść na siebie, ponieważ niepożądany odczyn poszczepienny może być skutkiem błędu w kwalifikacji, błędu jakiegokolwiek związanego z podaniem szczepionki, przechowywaniem szczepionki. To jest jakby donoszenie na siebie. Właśnie nasza ustawa proponuje taką zmianę, że te zdarzenia będzie mógł zgłaszać bezpośrednio rodzic. To spowoduje, że ten system będzie bardziej sprawiedliwy. Ta liczba będzie faktyczna we Francji, jak pani zapewne wie. Niezaszczepione dziecko, podobnie we Włoszech, o czym wspomniałem, nie zostanie przyjęte do publicznego przedszkola. No, zapewne po to, by ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Myśli pani, że w tych krajach nie mają świadomości ryzyka występowania powikłań? Przede wszystkim, jeśli chodzi o Włochy, to muszę sprostować. Tam tysiące rodziców protestujących przez niemal 2 miesiące we wszystkich dużych miastach wywalczyło usunięcie tego zapisu i dzieci mogą chodzić do placówek. Co prawda są kary finansowe, natomiast usunięto też zapis o próbach ograniczenia władzy rodzicielskiej za odmowę szczepień. Także to prawo nie jest tak restrykcyjne, jak pan mówi. Natomiast ja bym chciała podkreślić, że szczepienia są dobrowolne. Znaczy, o tyle uściślimy. Rozumiem, o tyle restrykcyjne we Włoszech, że jak sama pani powiedziała, za brak szczepienia są kary finansowe. Tak, to podobnie jak w Polsce. Jest to między 100 a 1000, nawet 2000 dla rodzica za dziecko. Natomiast ja bym chciała... Ale wspomniała pani, bo to ciekawe właśnie, państwa w Europie, w których to rodzice decydują o szczepieniach, bo takie są. Tak. Tak najbardziej. Na przykład? To jest na przykład Austria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, a nawet Rosja. Sporo tych państw, ale sceptycy, jak pani wie, uważają, że to troszkę dziwna sytuacja, w której to każdy rodzic zostanie nagle specjalistą, będzie decydował, czy szczepić i przeciwko którym chorobom, bo tak będzie. Tak, pojawia się taki argument, natomiast jeśli chodzi o Niemcy, 21 października kanclerz Angela Merkel powiedziała coś takiego. Redaktor zapytał, nie byłoby korzystniej wprowadzić obowiązku szczepień na terenie Niemiec, a pani kanclerz odpowiedziała, w Niemczech z wielu dobrych powodów taki obowiązek nie został wprowadzony. Szanujemy prawo obywateli Niemiec do podejmowania takich decyzji we własnym zakresie. I muszę podkreślić, że w Niemczech jest rekordowa liczba imigrantów. Jest tam około 300 tysięcy rocznie przybywa imigrantów, łącznie jest tam 18 milionów takich osób, które mogą mieć na przykład niewykonane wszystkie szczepienia i mimo to nie wprowadzono tam obowiązku. Pani kanclerz podkreśliła, że są narzędzia, żeby reagować w przypadku ognisk zachorowań i to jest wystarczające i nie będą ograniczać praw obywatelskich. No tak, ale nie wiadomo, jak Niemcy będą reagować w przyszłości. Skąd w Europie bierze się wzrost zachorowań na odrę na przykład? Odnotowano to w ubiegłym roku, jak pewnie pani wie. Wielu lekarzy uważa, że to jest taki właśnie ponury efekt działalności takich stowarzyszeń jak, z całym szacunkiem, Stop NOP. Przede wszystkim trzeba spojrzeć w literaturę i to są tak zwane spodziewane epidemie wyrównawcze, ogniska zachorowań. Właściwie oficjalnie nie ma ogłoszonych epidemii. My pytaliśmy też Ministerstwo Zdrowia. W Polsce żadnych epidemii nie ogłaszano w ciągu ostatnich 10 lat. Nie użyłem sformułowania epidemia, wzrost zachorowań. Tak, wzrost zachorowań może być związany z różnymi czynnikami. W przypadku odry jest tu podkreślane na przykład, że na odrę są podatne osoby dorosłe. Połowa chorych to są osoby dorosłe szczepione jedną dawką szczepionki. Wtedy zapewniano je, że ona je ochroni. Niestety okazuje się, że nie chroni dożywotnio. Główny inspektor sanitarny, pan Marek Posobkiewicz, nie ma wątpliwości. Uważa, że zniesienie obowiązku szczepień byłoby bardzo złe. Dla Gazety Wyborczej powiedział m.in. nie ma skuteczniejszej metody zapobiegania chorobom zakaźnym, aniżeli szczepienia. Kraje Unii idą naszym śladem, rozszerzając listę obowiązkowych szczepień, bo tam dochodzi do wzrostu zachorowań i zgonów spowodowanych przez choroby zakaźne. Myśli pani, że główny inspektor sanitarny nie wie, co mówi? Myślę, że główny inspektor sanitarny nie zna wypowiedzi kanclerz Angeli Merkel. To jest bardzo dobry przykład, że można szanować prawa obywatelskie, dbając o jakość usług, a nie przymuszać do nich, o jakość szczepionek. To nie tędy droga, żeby przymuszać. Zresztą ta polityka strachu nie działa, bo liczba rezygnacji ze szczepień w Polsce rośnie. Rodzice są już na tyle wyedukowani, że oni chcą korzystać z swoich praw, z praw pacjenta, człowieka. Chcą debaty, chcą rozmowy, rzetelnej informacji, a nie straszenia i nakładania na nich sankcji. Rozumiem, ale czy nie uważa pani, że jeśli część dzieci nie będziemy szczepić, stanowić to będzie zagrożenie dla innych dzieci, że w ten sposób zwiększamy ryzyko powrotu chorób zakaźnych? należałoby uczciwie przyznać, ja sam staram się być liberałem, przepraszam, w świecie takim socjalistycznym, no ale kiedy pani swoboda może zagrozić zdrowiu mojemu bądź mojego dziecka, no to mam co najmniej wątpliwości. Ale musi pan mieć świadomość, że 30 milionów dorosłych obywateli naszego kraju ma ten wolny wybór, chociaż są podatni na przykład na odrę, na krztusiec. Producent przewiduje, że szczepionka powinna być podawana co 10 lat. Większość społeczeństwa korzysta z tego wolnego wyboru. Dlaczego to wszystko nie ma ich w stronę uświadamiania dorosłych, że oni też są podatni na choroby i mogą korzystać ze szczepień, skoro są przekonani do tego rodzaju profilaktyki, a nie wymuszanie to na dzieciach, które są niejednokrotnie bardziej podatne na powikłania poszczepienne. Podnosi osoby, pani które... właśnie ten argument powikłań, przepraszam, że przerywam, 2000 usłyszeliśmy wobec 8 milionów szczepień rocznie, ryzyko powikłań, no może jak wiadomo wystąpić zawsze, nawet podczas przyjmowania leków popularnych pozornie niegroźnych, ale czy to znaczy, że z leków trzeba rezygnować, czy pacjent poddający się zabiegowi w szpitalu, no on też ma świadomość, że podczas zabiegu może wystąpić coś nieoczekiwanego, a jednak ludzie poddają się operacjom. Trzeba przede wszystkim odróżnić zabieg, który ma służyć ratowaniu życia czy zdrowia, a zabieg profilaktyczny podawany osobie zdrowej, który to zdrowie jednak może pogorszyć i no, czasem zdecydowanie, o czym mówi na przykład rozporządzenie Ministra Zdrowia o niepożądanych odczynach poszczepiennych, wymieniające nawet i sepsę, jak i ulotki, charakterystyki szczepionek. To niejednokrotnie są zdarzenia bardzo poważne, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu, a przed chwilką dosłownie rozmawiałam z ojcem, który stracił dziecko bezpośrednio po szczepieniu, więc literatura również opisuje takie przypadki. Za odmowę grożą w tej chwili kary finansowe, coraz więcej takich kar jest nakładanych, prawda? W tej chwili to się nasiliło faktycznie po nagłośnieniu przez media jednego z orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. W tej chwili zbieramy informacje z urzędów wojewódzkich faktycznie, ile tych grzywien było nałożonych, ale wiemy na przykład, że w Ministerstwie Zdrowia leży i czeka na rozpatrzenie ponad 3000 zażaleń na grzywny nałożone na rodziców w ciągu ostatnich 4 lat. Te osoby pójdą z tymi sprawami do sądów administracyjnych i do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w czym Stowarzyszenie Stop NOP aktywnie je wspiera. I są korzystne, muszę podkreślić, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które wyraźnie wskazują, że obowiązek szczepień jest sprzeczny z artykułem 8 Konwencji o prawach człowieka, o prawie do poszanowania życia prywatnego. Justyna Socha, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP, jest moim gościem. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Dziękuję. Dziś pytanie, czy rodzice powinni decydować o szczepieniu. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Strona internetowa jak zwykle do Państwa dyspozycji. Tam sonda, to pytanie. Wyniki przed godziną 13. Program trzeci, 23 minuty po południu. Komentuje pisząca, szczepienia powinny być obowiązkowe, ale kalendarz szczepień powinien wyglądać troszkę inaczej. Mam dwie córki, obie szczepione. Kalendarz szczepień miały dobrane indywidualnie przez pediatrę. Nie żałuję żadnego szczepienia, nigdy też nie robiliśmy szczepionek typu 7 w jednej, zawsze po jednej szczepionce. Szczepiliśmy też na ospę, pneumokoki, meningokoki, ale wszystko pojedynczo z dużymi odstępami czasu. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Daniel, panie Danielu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, śmiało. No ja chciałem o szczepionkach powiedzieć coś, no, że wszyscy tutaj powołują ekspertów, którzy się tutaj wypowiadają, mają bardzo dużo do powiedzenia, wskazują na różne elementy szczepień i szczepionek, a często się zapomina, że każda szczepionka zawiera rtęć i aluminium. A chciałbym zauważyć, że to są bardzo groźne i bardzo silne neurotoksyny. Nie pierwszy raz słyszę ten argument. Obiecuję, że jeżeli będę miał tylko okazję, wrócę do tego wątku. Pan Piotr napisał, rodzice nie powinni mieć nic do gadania w kwestii podstawowych szczepień, na przykład przeciwko odrze czy różyczce. Nie bez powodu na wiele lat prawie zniknęła na przykład odra. Pan Łukasz, panie Łukaszu, witam, halo. No witam wszystkich. Dzień dobry. Ja mam córkę obecnie 4-letnią, którą zaszczepiliśmy szczepionką skojarzoną, tam 5 w 1. No i tak, urodziła się zdrowa, było wszystko w porządku do 3 roku życia. W 3 roku życia zaczęła mieć ataki, jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, ale to były podstawy epileptyczne, coś takiego. Po prostu zachorowała na epilepsję. Rzadko się to pojawiało. Teraz jest w wieku 4 lat, już jest zdiagnozowana. No i co chcę powiedzieć? Ja nie jestem przeciwko szczepieniom, ale nie podjąłbym szczepień tą właśnie szczepionką skojarzoną, jeśli będę miał drugie dziecko. Dlaczego tak mówię? Ponieważ wśród znajomych jest właśnie odsetek dosyć spory właśnie zachorowań na epilepsję po podaniu szczepionki skojarzonej. Albo 5 w 1, albo 6, albo nawet 7 w 1. Jeśli inni znajomi, czy tam gdzieś ludzie, których poznaliśmy gdzieś tam, szczepili starymi szczepionkami, czyli pojedynczo. Tego efektu nie było? Tak, wszystko jest w porządku. Można sobie też również przeczytać w internecie różne statystyki, o których też się nie mówi, właśnie o dużym odsetku epilepsji wśród właśnie dzieci, którym podano tego typu szczepionkę. Rozumiem. Dziękuję. Pan Andrzej napisał, od kiedy zaczęto stosować powszechne szczepienia, liczba chorób zdecydowanie zmalała. Większość epidemii zniknęła całkowicie. Ci rodzice, którzy nie chcą szczepić dzieci, nie powinni mieć prawa posyłania ich do szkół publicznych, bo mogą zarażać otoczenie. 7 trójek na początku 22. Profesor Andrzej Zieliński, Państwowy Zakład Higieny. Ciągle mamy, jeśli chodzi o szczepienia obowiązkowe, powyżej 90%, ale w stosunku do niektórych chorób powinniśmy utrzymywać poziom powyżej 95%. Jest to zupełne niezrozumienie właściwie sensu szczepień i dobrodziejstwa szczepień. W tej chwili niektóre choroby mogą nam nawracać, jest coraz więcej zakażeń. No, krztusiec powoli wraca. Mamy też w tej chwili szerzenie się WZW typu A. Byliśmy przedmiotem zazdrości krajów zachodnich, na przykład Anglii, ze względu na bardzo wysoki poziom zaszczepienia. W tej chwili już powoli przestajemy. Tam, gdzie jest zupełnie dobrowolne szczepienie, ale znacznie wyższa taka, można powiedzieć, świadomość społeczna, jak w Norwegii, szczepienia są już bardziej powszechne niż w Polsce. Po rozmowie z panią Justyną Sochą, pan Dariusz piszący komentuje, pani mija się z prawdą. Mieszkam w Irlandii, szczepionki są obowiązkowe. Pan Edward, panie Edwardzie, witam, halo. Dzień dobry, ja mam dwie Dzień uwagi. Dobry. Jedna... Tak. Jedno to zestawienie wypowiedzi pani prezes, to co powiedziała pani kanclerz Merkel z tym, co mówi szef sanepidu w Polsce, czyli specjalista i niespecjalista, jest niepoważne. A odnośnie tematu więcej wolności, to więcej odpowiedzialności. Czyli jeżeli osoby nie chcące się szczepić, bo chcą być wolne w decyzjach, to powinny podjąć też większą odpowiedzialność typu, jeśli dziecko zachoruje, nieszczepione dziecko zachoruje, to koszty leczenia takiego dziecka powinny być po stronie rodzica, który podjął decyzję o nieszczepieniu. Pan Marcin napisał, mam wrażenie, że w Polsce na medycynie i na budownictwie wszyscy się znają. Trzeba chronić dzieci przed takimi głupio mądrymi rodzicami. Obowiązkowe szczepienie powinno być warunkiem przyjęcia do szkół. Pan Łukasz, panie Łukaszu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo, wierny słuchacz z północy Polski. Aha. Powiem szczerze, że jestem trochę zszokowany tymi badaniami, tymi wynikami, które podała pani tutaj prezes stowarzyszenia. Jestem ojcem 2 dzieci, obydwoje zaszczepione, druga córka ma 5 miesięcy. I powiem szczerze, boję się pomyśleć, co by się wydarzyło, gdyby nagle te wszystkie szczepienia, które są obowiązkowe, były nieobowiązkowe. Kto będzie pokrywał koszty tych leczeń? Kto będzie za to wszystko płacił? Pomijam kwestię, że nasza służba jest, służba zdrowia jest mocno niewydolna, a posiadanie w Polsce wielu dziesiątek milionów specjalistów od wszystkiego, no doskonale wiemy, jak ma się do normalnego funkcjonowania w tym świecie. Dodam jeszcze fakt, że z racji tego, że jestem ojcem dwójki dzieci i moi rówieśnicy, niektórzy te dzieci posiadają, niektórzy dopiero są, że tak powiem, na etapie planowania tych dzieci. Aha. Ta cała nagonka na temat braku szczepień, a raczej braku potrzeby obowiązkowych szczepień powoduje to, że my jako rodzice sami się w tym wszystkim gubimy i nie wiemy, czy to jest dobre dla naszych dzieci, czy też nie. A pediatrzy niestety nie są doradcami w tym temacie. Także to no, wszystko są, jest takie bo wielu pacjentów, wielu rodziców nie narzeka na to doradztwo wspomniane przez pana. Ktoś napisał, od kiedy zwykłe choroby wieku dziecięcego stały się nagle śmiertelnym zagrożeniem. Na przykład odra. 30 lat temu ta choroba nie wywoływała żadnych emocji i strachu, a dzieci przechodziły ją w ogromnej większości bez żadnych powikłań. Pan Marek. Panie Marku, halo? Witam serdecznie, panie Kubo. Dzień dobry, krótko proszę, witam. Tak, oczywiście. Ja myślę, że najważniejsze jest jednak wyważenie tego wszystkiego i nie zgodziłbym się absolutnie na to, żeby zrezygnować ze szczepionek, tak samo jak się w przypadku mojego między innymi syna nie zgodziłem na podanie X szczepionek naraz. Dużo w rękach pediatrów tak naprawdę. Pani pediatra na początku nam zaproponowała szczepionkę 6 w jednym, plus jeszcze na przykład do tego jakiś tam rotawirus, czyli za jednym strzałem dziecko dostaje 7-8 takich na układ odpornościowy strzałów w jednym momencie. To jest moim zdaniem nie do przyjęcia. Tutaj bardzo duża rola pediatrów w tym, żeby właśnie edukować i nie podawać naraz, nie wiem, iluś tam szczepionek na różne choroby, bo moim zdaniem układ nerwowy takiego małego szkraba może bardzo ucierpieć. 12.31. Anna Pietruszka Druszcz, działaczka społeczna, firma Synergis. Bardzo ważnym tematem, o którym się zresztą dość mało mówi, jest kwestia odpowiedzialności społecznej. Jeśli mówimy o tym, czy dzieci są szczepione, czy dzieci są nieszczepione, często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że szczepionki po prostu ratują życie. Natomiast nie musimy korzystać z dodatkowych szczepień, które są proponowane rodzicom i oferowane głównie przez media na zasadzie po prostu wywołania strachu i paniki. Te szczepionki są dedykowane dzieciom bardzo chorym i faktycznie ratują często tym dzieciom życie. No niestety jest to taki problem dość duży w Polsce, że mamy społeczeństwo, które nie skupia się na dobrze społecznym i nie mówimy o tym, że po prostu powinniśmy wszyscy przejmować odpowiedzialność społeczną za to, jak nasze społeczeństwo wygląda. I myślę, że to jest taki bardzo duży temat do tego, żebyśmy ludzi edukowali, że jeśli duże populacje osób nie będą zaszczepione, no to pewne choroby po prostu będą wracać. Pan Grzegorz napisał, jestem jak najbardziej za szczepieniami, darmowe, powszechnie dostępne, z dużą edukacją na temat tego, co daje takie szczepienie. Ale uważam, że to rodzice powinni decydować czy, ale także gdzie szczepienie zostanie podane. Nie rozumiem, skąd ta ogólna wiara w legalizm, w to, że ustawą załatwimy problem. 28 minut pozostało do 13. Dr Paweł Grzesiowski jest moim gościem, szef Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakażeń. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, panie doktorze. Panie doktorze, witam. Tak, rośnie liczba nieszczepionych w Polsce dzieci. To niedobrze? To jest bardzo sytuacja niebezpieczna, ponieważ jeżeli nie zaszczepimy się, czy nie zaszczepimy dziecka, to nasz organizm nie posiada odporności przeciwko chorobie zakaźnej, a więc tworzymy taką niszę, w której może wystąpić zachorowanie. No chyba tak. Nie chcielibyśmy mieć odry, czy krztuśca, czy polio. A czy w Europie są państwa z takim wyraźnym wzrostem zachorowań na choroby zakaźne i nie ma wątpliwości, że ma to związek z działalnością ruchów antyszczepionkowych? No niestety tak. Jeszcze do niedawna ruchy antyszczepionkowe powoływały się na statystyki, które mówiły o tym, że mimo wzrostu odmów nie ma chorób. Otóż na ten efekt trzeba poczekać, dlatego że jeśli jakaś choroba ma rozpocząć, że tak powiem, ponowny atak, to musi być około 10% populacji niezaszczepionej. To się nie dzieje zatem od razu, a więc to, co dziś obserwujemy, ponad 1000 przypadków odry w Niemczech, ponad 5000 przypadków odry we Włoszech, to są konkretne cyfry i odchorują osoby, które właśnie nie były szczepione pod koniec lat 90. po słynnej aferze Wakefielda, czyli kłamliwym przypisaniu chorób autystycznych szczepionką właśnie przeciwko odrze. Rozumiem. Panie doktorze, ale czy my mamy system, bo ten argument efektów niepożądanych, powikłań, jak pan wie, bardzo często jest podnoszony. Czy mamy w Polsce system, który precyzyjnie opisuje te efekty niepożądane, poszczepienne? Taki system, dzięki któremu znamy liczbę efektów niepożądanych, powikłań, skalę hospitalizacji w takich wypadkach? System mamy. Można mieć zastrzeżenia czy wątpliwości, czy ten system wykrywa rzeczywiście przypadki wszystkie, dlatego że on jednak bazuje na tak zwanym zgłaszaniu biernym, czyli zgłaszają lekarze lub rodzice, którzy dany odczyn zaobserwują. Ale proszę zwrócić uwagę, że podobny system funkcjonuje w bardzo wielu krajach. Nie ma w naszym kraju szczególnie odmiennych cyfr mówiących o działaniach niepożądanych. To, że mamy pojedyncze przypadki, które zresztą najczęściej nie są wyjaśnione od strony medycznej, a są nagłośnione w mediach, głównie w internecie, nie świadczy o tym, że rzeczywiście szczepionka dany stan zdrowia wywołała. Natomiast jest jeden system, na który często powołują się te szczepionkowcy, system amerykański, tak zwany system VERS, który bazuje na tym, że każdy może zgłosić wszystko. I pan i ja możemy tam również zgłosić jakiś NOP. To tak, proponuje to stowarzyszenie Stop NOP, właśnie takie rozwiązanie. No właśnie, natomiast zapominano o jednej rzeczy. Na pierwszej stronie tego rządowego systemu amerykańskiego jest wyraźna informacja. Dane z tego nie mogą być przekładane na niepożądane czyny poszczepienne, ponieważ każdy z tych zgłoszeń musi dopiero zostać wyjaśnione pod kątem związku przyczynowego ze szczepionką. I hasło, które się często powtarza, że w Ameryce zgłasza się zgony poszczepienne, nie ma żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistych analizach, które później publikowane są przez Centrum Kontroli Chorób w Atlancie. Stowarzyszenie Stop NOP proponuje wolny wybór dla rodziców. Każdy rodzic sam będzie decydował o szczepieniach. Dobre to rozwiązanie? Niestety muszę powiedzieć, że na ten moment przy dzisiejszych zagrożeniach epidemiologicznych można powiedzieć odpuszczenie tego obowiązku uważam za niebezpieczne dla polskiego społeczeństwa. Nie dlatego, że nie uważam, że moglibyśmy już jako społeczeństwo sami decydować o obowiązku szczepień. Uważam, że nasze społeczeństwo powoli do tego momentu dorasta. Natomiast przełączenie się z systemu obowiązkowego i darmowych szczepionek na system nieobowiązkowy i szczepionek płatnych, które musielibyśmy refundować w inny sposób, wymaga kilku lat albo nawet dłużej przygotowania. Pamiętajmy, że dziś my nie do końca jesteśmy w stanie prześledzić drogę konkretnego dziecka, czyli mój syn, który urodził się 8 lat temu, nie jest identyfikowalny po PESEL-u w żadnym systemie w Polsce pod kątem tego, czy został, czy nie został zaszczepiony. Jeżeli tego rodzaju informacji nie będziemy posiadali, uwolnienie szczepień spod obowiązku powoduje, że nie będziemy już kompletnie wiedzieli, kto się zaszczepił, a kto się nie zaszczepił. Czyli można by sobie wyobrazić stopniowe dochodzenie do takiego momentu, kiedy polskie społeczeństwo będzie samo decydowało o tym, czy szczepić, czy nie, ale musiałoby to zostać skonstruowane w taki sposób, żebyśmy mogli dokładnie śledzić losy poszczególnych dzieci. Rozumiem. Panie doktorze, załóżmy, że noworodek nie przyjmuje żadnej szczepionki. Rodzice sobie nie życzą. Prześledźmy taką sytuację. Na co jest narażone? Na gruźlicę, na krztusiec, na pneumokoki, na odrę. To są te cztery choroby, które w naszym kraju aktualnie występują i nie ma żadnych realnych możliwości innej ochrony, bo głównie chodzi o to, że nie wiemy, kto zaraża gruźlicą, kto zaraża krztuścem, czy które dziecko będzie miało odrę, ponieważ zarażenie następuje jeszcze w fazie często bezobjawowej. Czyli te choroby, mamy takie przykłady, że właśnie nieszczepiony niemowlak siedział na tej samej poczekalni z dzieckiem chorym na krztusiec, jak się potem okazało. I niestety już tylko te kilkanaście minut spędzone wspólnie w poczekalni spowodowało, że zachorował. A więc nie mamy możliwości innej ochrony dziecka w tych momentach i nie można absolutnie ufać tym osobom, które twierdzą, że karmienie piersią chroni przed wszystkimi chorobami zakaźnymi, że powiedzmy jakieś inne naturalne sposoby są, które mogłyby zapobiec chorobie zakaźnej. nie ma takich dowodów absolutnie naukowych na to, że dziecko karmione piersią jest chronione przeciwko specyficznym chorobom, na przykład odrze, gruźlicy czy żółtaczce zakaźnej. Możemy powiedzieć, że jest mniejsze ryzyko u tych osób, u tych dzieci, natomiast absolutnie nie jest to swoista ochrona. Często pojawia się ten argument, w wypowiedziach słuchaczy, ale także często spotykam taki argument w publikacjach internetowych, mianowicie taki oto, że szczepionki są groźne, ponieważ zawierają rtęć aluminium. Argumenty mówiące o toksyczności związków zawartych w szczepionkach znamy od właśnie samego początku. Już pierwsza szczepionka przeciwko ospie prawdziwej była oskarżana o to, że ludzie, którzy żyją, przyjmą, zamienią się w krowy, więc nie można absolutnie polegać na tego rodzaju obawach. Pamiętajmy, szczepionki są wieloletnio badane w procesie rejestracji, najpierw w badaniach eksperymentalnych, później w laboratoryjnych, potem na ochotnikach i dopiero trafiają do dzieci, więc gdyby jakakolwiek substancja zawarta w szczepionce miała działanie toksyczne, zostałoby to wychwycone dużo wcześniej, zanim w ogóle szczepionka weszłaby na rynek. Niezależnie od tego, chciałbym powiedzieć z całą mocą, że w tej chwili na polskim rynku szczepionek nie ma już w tej chwili preparatów zawierających tiomersal, czyli związek rtęci. To był konserwant stosowany w tak zwanych wielodawkowych opakowaniach. Mhm. Ten tiomersal został wycofany i mimo to, że nie ma go w składzie polskiego kalendarza szczepień, wciąż argument o toksyczności rtęci funkcjonuje, jest podnoszony przez ruch antyszczepionkowy. Wrócimy do rozmowy, panie doktorze, choć wiem, że pan uczestniczy w sympozjum, ale mam nadzieję, że znajdzie pan dla nas czas za kwadrans jeszcze na kilka minut. Oczywiście dlatego, że nawet uczestnicy tego sympozjum, ponieważ ono jest dziś właśnie poświęcone systemowi szczepień, wiedzą o tym, że jesteśmy na łączach, także czekają również na rozwój dyskusji. Bardzo dziękuję. Pan dr Paweł Grzesiowski, szef Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakażeń, jest naszym gościem. 7 trójek, na początku 22. Pan Michał. Panie Michale, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Ja mam pytanie, bo nie znam się, więc chciałbym się dopytać. W odniesieniu do sytuacji, w której jest propozycja, żeby nie przyjmować dzieci nieszczepione do przedszkoli czy do szkół na przykład, pytanie mam takie, jakie one stanowią zagrożenie dla dzieci szczepionych? No przecież szczepi się po to, żeby dzieci nie chorowały, prawda? To jakie zagrożenie stanowią dzieci nieszczepione dla tych dzieci zaszczepionych w przedszkolu lub w szkole? Ktoś napisał, obowiązek szczepienia jest zły. To może osoby, które uważają, że szczepienia są zagrożeniem, niech przestaną wozić dzieci w fotelikach. Kolejny to przecież obowiązek. No i jak? Ilu chętnych, pyta słuchacz. Pani Joanno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. Dzień dobry. Wisły. Ja chciałabym opowiedzieć o takiej sytuacji, bo ja pracuję w pedagogice specjalnej i mam też dużo przyjaciół, no, którzy pracują w szkołach specjalnych i zajmują się też właśnie dziećmi, które gdzieś po szczepieniach miały powikłania. I my swoje dzieci szczepiliśmy, ale szczepiliśmy właśnie szczepionkami nieskojarzonymi. I proszę sobie wyobrazić, że jak chodziliśmy do gabinetu lekarskiego, to musieliśmy chodzić we dwójkę z mężem, ponieważ lobby jest tak silne na to właśnie, żeby szczepić skojarzonymi z szczepionkami, że to mniej bólu, że dziecko mniej płacze i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I nasi przyjaciele nawet u lekarza dali się przekonać na szczepionkę skojarzoną, tak bardzo działa się na emocje rodziców, żeby ich zmuszać do tego, żeby właśnie korzystać ze skojarzonych szczepionek. To ciekawe, bo pani Anna też o emocjach przede wszystkim napisała, powinniśmy raz na zawsze przestać zapraszać do debaty na równi z ekspertami i specjalistami ludzi, którzy posługują się absolutnie nienaukowymi argumentami i jedynie grają na strachu, na emocjach rodziców, opiekunów. 7 trójek na początku 22. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam. Dzień dobry. Z wielką uwagą przysłuchuję się Państwa audycji. Gratuluję odwagi, że Państwo podjęli ten bardzo kontrowersyjny temat. Ja chciałbym zabrać głos w zasadzie w obronie edukacji. Mianowicie bardzo często w mediach tutaj w Polsce, czy w telewizji, czy w radiu zabierają głos autorytety nasze najszerzej znane, to znaczy na przykład pan Grzesiowski. Ja chciałbym zachęcić wszystkich słuchaczy, pana redaktora. Myślę, że to o czym powiem, to również chciałbym zadedykować naszemu wielce szanownemu ministerstwu, naszym uczonym, profesorom. Ale dlatego, że co to będzie? Konkretnie, tak. Konkretnie. Jest taki seria filmów dokumentalnych w zasadzie o charakterze wywiadów. Proszę to po prostu sobie znaleźć w internecie. Seria nazywa się Vaccines Revealed, czyli można powiedzieć szczepionki jakby no, objawione, czy ujawniona prawda o szczepionkach. Mówię, że chcę wystąpić w obronie edukacji, dlatego że ta seria 9-odcinkowa zawiera wywiady z najwybitniejszymi uczonymi, z najbardziej prestiżowych uniwersytetów amerykańskich i po prostu ci ludzie wypowiadają się na zasadzie nie tylko swoich wieloletnich badań naukowych, ale również na zasadzie rozpatrywania wszelkich hipotez. Proszę zwrócić uwagę, my w mediach jesteśmy w pewnym sensie, proszę wybaczyć, presowani do przyjmowania jednej tylko opcji, mianowicie jakie to jest wielkie dobro, szczepionki. No nie, akurat tu będę protestował, bo chociażby, panie Wojciechu, ten program jest świadectwem tego, że przyjmujemy również argumenty drugiej strony i zapraszamy w tej sprawie gości. Kończę, panie Wojciechu, bo wielu słuchaczy czeka. Pan Kajetan. Panie Kajetanie, krótko proszę, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć odnośnie rtęci i aluminium, bo rzeczywiście te związki się znajdowały w jakichś niedużych ilościach, natomiast one się znajdowały tam w postaci związków. Niech analogią będzie chociażby chlorek sodu, czyli nasza zwykła sól kuchenna, która nie jest szkodliwa poza tym, że powoduje nadciśnienie, ale osobno nie daje takich objawów jak sód, który jest bardzo efektywny z wodą, czy chlor, który jest już po prostu. Za kwadrans godzina 13. Dziękuję. Wiesław Kołek, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Jest w tej chwili taka tendencja pewnej grupy rodziców, żeby dzieci nie szczepić. No i dają na to różne mniej przemawiające lub bardziej przemawiające uwagi. Myśmy tą sprawę analizowali. Tutaj powinni się o tym decydować lekarze, o tym powinny decydować pewne procedury. Wszelkie takie lęki, że to szczepienie w czymś zaszkodzi, powinno być raczej podejmowane w taki sposób, że brak szczepienia na dany zespół chorób może właśnie w jakimś momencie ujawnić się jako, że dziecko zachoruje właśnie na tą chorobę, na którą nie było szczepione. 7 trójek na początku 22. Pan Antoni, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry. No, ja tu jestem właśnie trochę oburzony, że wiele tych opinii to są opinie na zasadzie, jak mi się wydaje, pod wpływem mediów. Natomiast tutaj medycyna korporacyjna tak przejęła kontrolę nad polską służbą zdrowia. Mm. Na przykład w służbie zdrowia 3% ludzi przeżywa chemię, więc jest to oczywiste, że jest to trucizna, która powinna być wycofana, a inne metody powinny być wprowadzone, które są dostępne. Dla dzieci witamina D3 wzmacnia odporność tak samo. Te wszystkie badania, które pan Grześkowski podawał... Grzesiowski, one są... My mamy badania, które podważają te jego statementy. Na przykład w Sejmie ustawa jest podejmowana przez Komisję do Spraw Medycyny, w której zasiada połowa dyrektorów szpitali i byłych ministrów zdrowia. Naczelna Izba Lekarska walczy z medycyną komplementarną, chociaż Światowa Organizacja Zdrowia nakazuje ją stosować, więc tutaj moim zdaniem chodzi tylko o interesy korporacyjne i apeluję do wszystkich, żeby podpisywać petycje po to, żebyśmy mieli wybór, bo państwo mogą zobaczyć, Jerzy Zięba na internecie publikuje dokumentację, pokazuje jak bardzo też jest powiązanie pomiędzy chorobami, a szczepionkami. Tych dowodów jest bardzo dużo, a jeszcze jest taki bastion korporacyjny. I pan nie ma wątpliwości. Panie Antoni, przepraszam, ale wielu słuchaczy czeka wyjątkowo dzisiaj dużo telefonów. Pan Roman, panie Romanie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, króciutko proszę. Ja właśnie chciałem, jak przedmówca mój, jaka jest różnica cenowa, że tak się wyrażę, między leczeniem a szczepieniem, bo to jest wszystko gruźlica. Czy te inne choroby nie są wcale chorobami śmiertelnymi, prawda? Pan Jarosław napisał, denerwuje mnie mówienie o mnie, o jakimś odsetku powikłań. Jestem osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim właśnie po obowiązkowych szczepieniach hajne. Państwo nie dało nic. Nikt nie odda mi za cierpienia, niedogodności życia, z dolegliwościami, z bólem. Pan Michał Krótko, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja przeczytałem na takim fajnym portalu emigracyjnym, są cytaty historyczne z pracy holenderskiej. Straszne, dramatyczne, śmieszne, ale na pewno wszystkie ciekawe. I taki krótki cytacik z 1829 roku, podkreślam autentyk, Urząd Stanu Cywilnego. Od dnia 20 do 27 września 1929 roku w urzędzie zostały zapisane następujące dane. Małżeństwa 7 par, urodziny 32 osoby, zmarli 47, czego 29 dzieci na Odrę. Czy na pewno w tym kierunku idziemy? Pan Adam, pozdrawiam. Napisał, w Australii rodzice mogą decydować o nieszczepieniu dzieci, ale jednocześnie tracą prawo do zasiłków i państwowych przedszkoli. Panie Aleksandro, jeszcze pani krótko. Witam. Halo? Panie Aleksandro, może za chwilę. Witam panią. Halo? Halo? 11 halo, minut do... No, dajmy sobie szansę. Znaczy, po pierwsze, panie Aleksandro, proszę ściszyć radio, dobrze? Radio mam ściszone. Zupełnie wyłączone, powiedziałabym nawet. Aha, bo coś się sprzęga nieprzyjemnie. Już słucham panią, krótko proszę. Chciałabym się wypowiedzieć jako mama trójki dzieci i zarazem pielęgniarka anestezjologiczna. Wszystkie moje dzieci były szczepione szczepionkami 5 w 1 i szczepionkami przeciwko pneumokokom i rotawirusom. Natomiast nie ukrywam, że nie szczepię dzieci na przykład przeciwko grypie. Mhm. Natomiast brałam ostatnio udział nie dalej jak 2 dni temu w interwencji intubacji noworodka chorego na krztusiec, który miał kontakt z dzieckiem nieszczepionym. Mhm. I chciałabym państwu tylko powiedzieć, że rodzice nieszczepiący swoich dzieci na szczepienia podstawowo obowiązkowe są według mnie nierozsądni i niejako samolubni, ponieważ roznoszą, ich dzieci są niejako roznosicielami chorób na inne dzieci, nawet dzieci szczepione albo dzieci, które jeszcze nie mogą być zaszczepione, bo na przykład są wcześniakami, albo jeszcze albo na przykład na coś chorują i są w diagnozie, a takie dzieci nie są objęte obowiązkowymi szczepieniami, dopóki nie są do końca zdiagnozowane. 10 minut do 13. Doktor Anita Kucharska-Dziedzic, Stowarzyszenie Baba z Zielonej Góry. Są 2 rodzaje szczepień. Są szczepienia, które są zalecane i to są szczepienia, których rzeczywiście rodzice powinni mieć, powinna do nich należeć decyzja, czy szczepić dziecko, czy nie. Natomiast są szczepienia, które są w kalendarzu szczepień, one są obowiązkowe. I tutaj wchodzą w kwestie epidemiologiczne i zagrożenia życia i zdrowia dzieci, które są nieszczepione albo jeszcze nieszczepione. I na przykład, kiedy mówimy o Odrze, to mówimy o sytuacji, w której szczepimy dziecko dopiero, kiedy ono kończy rok i mamy grupę zupełnie bezbronnych, malutkich dzieci, dla których zarażenie się Odrą może skutkować śmiercią, bo jest to choroba, która może powodować śmierć bądź ciężkie uszkodzenie mózgu do tej śmierci doprowadzające w ciągu kilkunastu lat. I tutaj byłabym bardzo ostrożna, dlatego decyzję o tym, co i jak robić w kwestii szczepień, oddałabym do decyzji przede wszystkim specjalistów w tym zakresie, do których obserwujemy spadek zaufania, więc najważniejsza w kwestii szczepień jest pełna i rzetelna informacja dla rodziców, żeby się nie obawiali jakichś rzekomych spisków, zatrucia, bądź nie wierzyli w tak zwane miejskie legendy o jakiejś rtęci powodowaniu przez szczepionki autyzmu czy homoseksualizmu, bo o takich rzeczach też ostatnio czytamy. 8 minut do 13. Ponownie pani Justyna Socha, Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach StopNop. Witam. Witam. I ponownie pan dr Paweł Grzesiowski, szef Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakażeń. Witam pana. Witam, dzień dobry. Na pytanie, czy rodzice powinni decydować o szczepieniu, 56% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 44% odpowiada, że nie. Pan dr Grzesiowski, jeden ze słuchaczy, zapytał, skąd bierze się skuteczność tych stowarzyszeń antyszczepionkowych. Może z bierności państwa, może z wykorzystywania obaw, jak pan sądzi? To wszystko jest prawda. Myśmy się nie spodziewali, i mówię tutaj bardzo osobiście, nie spodziewaliśmy się takiej agresji ze strony osób, które nie mają wiedzy ani doświadczenia w zakresie szczepień, czyli nie są lekarzami, nie są naukowcami. Nie spodziewaliśmy się takiej agresji. My mamy w tej chwili bardzo duże problemy jako lekarze, jako naukowcy, bo przecież jesteśmy hejtowani powszechnie przez garstkę ludzi, którzy upatrzyli sobie ten cel jako cel działania, więc myślę, że to też jest pewnego rodzaju zaskoczenie, że jest tak duży poziom agresji wobec szczepień, które społeczeństwo akceptowało od zawsze i lekarze no po prostu nie wyobrażają sobie, że nagle pojawia się ruch, który kwestionuje wartość zdobyczy medycznych. Ja powiem jeszcze więcej, żebyśmy nie kończyli tylko na szczepieniach, bo ten sam ruch dotyczy podawania witaminy K po porodzie, wykonywania badań przesiewowych, wykonywania zabiegów oczyszczenia spojówek u noworodka. To wszystko są zdobycze nauki, na które pracowaliśmy kilkaset lat i dziś one są kwestionowane przez niewielką grupę osób, które mają ogromny zasięg, ponieważ posługują się internetem. I to jest problem, z którym my nie potrafimy sobie poradzić. I trzeba Justyna, to jasno przyznać. Justyna Socha, pewnie często rodzice płacą kary i nie szczepią nadal, dalej. Tak bywa? Rodzice nie płacą kar, ponieważ Stowarzyszenie StopNap aktywnie ich wspiera w obronie swoich praw obywatelskich do decydowania o zabiegu medycznym. To są podstawowe prawa zagwarantowane ustawą o prawach pacjenta oraz konwencją bioetyczną, konwencją o prawach człowieka. My tutaj gdzieś zgubiliśmy właśnie. Ja tylko sprostuję, że rodzice płacą kary, bo wojewodowie coraz częściej takie kary. Niektórzy się odwołują. 99%. No tak, no to już pani przyznaje, że niektórzy płacą. Tak, większość się odwołuje, to prawda, ale są przypadki również takie, że płacą kary i nadal pozostają przy swoim. Sprawy trafiają często do sądów. Zdarza się również, że sądy ograniczają władzę rodzicom, wycinkowo ograniczają, na przykład w sprawie obowiązku szczepień. Wszystkie takie sprawy zostały przez sąd umorzone, rodzice wygrali. A zna pani sprawę placówki szpitala przy Żelaznej w Warszawie? Sąd rodzinny zdecydował i zezwolił lekarzom zatrzymanie dziecka na oddziale. Chodziło o zatrzymanie dziecka, natomiast nie ograniczono władzy rodzicom, jeśli chodzi o kwestię... To prawda, ale po tej sytuacji rodzice zgodzili się na przeprowadzenie zabiegów swojego syna. Co dalej z akcją zbierania podpisów? Rozumiem, że się rozpoczęła, tak? Tak. To, czy środowisko sceptyków szczepień i osób upominających się o swoje podstawowe prawa jest małe, pokaże się właśnie, jak zbierzemy... Zakończymy zbieranie tych 100 tysięcy podpisów. Również 2 czerwca odbędzie się protest przeciw przymusowi szczepień. Liczymy, że będzie tam więcej osób niż w zeszłym roku. W zeszłym roku było to 10 tysięcy rodzin z dziećmi. I zachęcamy do poparcia tego projektu. Można znaleźć tabelę na stronie www.stopnop.com.pl/ustawa. Ja bym chciała rodziców wszystkich, również szczepiących, zachęcić do poparcia tego projektu, ponieważ na przykład przewiduje on, że badanie kwalifikacyjne jest poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu odnośnie aktualnego stanu zdrowia, w tym alergii, astmy, chorób immunologicznych, neurologicznych, powikłań poszczepiennych u dziecka bądź rodziny, żeby wykluczyć ryzyko niepożądanych odczynów. Sekund nam pozostało. Pan doktor Grzesiowski jeszcze na koniec. Panie doktorze, świat wystarczająco kontroluje to, co jest podawane ludzkości na tak wielką skalę? Na tak wielką skalę jakikolwiek błąd w szczepieniu spowodowałby kataklizm zdrowotny. Miejmy poczucie naprawdę realizmu. Codziennie te same preparaty podawane są w milionach egzemplarzy na całym świecie, a więc myślenie o spisku globalnym, który niszczy Polską, ale i też globalną ludzkość jest po prostu zupełnie nieuzasadnione. Mamy za to niestety po drugiej stronie, o czym pani Justyna, jak również inni nie mówią kompletnie, a mianowicie mamy zagrożenia epidemiologiczne, które pukają do granic Europy. Mamy choroby zakaźne, które się szerzą i o tym nikt nie mówi. O tym, żeby wesprzeć programy profilaktyki chorób zakaźnych, nie wolno myśleć wyłącznie poprzez pryzmat, czy szczepienia są, czy nie są obowiązkowe. I na tym, proszę Państwa, musimy skończyć. Czas programu mi się skończył. Pani Justyna Socha, wcześniej pan doktor Paweł Grzesiowski. Drodzy Państwo, miłego dnia. Dziękuję. My usłyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, mamy wakacje. Nie, to klienci mają wakacje. Wakacje od rat, aż do sierpnia. I pierwszą ratę gratis. A już nadmuchałem sobie rękawki. Weź pierwszą ratę gratis i nie płać nawet do sierpnia. Kup depilator IPL Philips Umea z czujnikiem Smart Skin do depilacji całego ciała za 2399 zł. Tylko do 25 kwietnia. RRSO na dzień 25 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły w regulaminie. Saturn. Technologia tak ma. Gdzie pędzisz? Do pracy i po drodze odebrałem wyniki magnezu we krwi. Pokaż. Magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uzupełnia magnez i najlepszy. Neomax Stress ma jeszcze składniki, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomax. Taki powinien.